Maar we zullen het zo een paar dagen afwachten, dan misschien in wat er van deze een paar dagen of zo. Ja. Dat is perfect. Ja. Ja. Voor ondertussen vliegt hij nog niet buiten, zo is het dan. Ja. Eén wat doen we vooral. Blijf goed. Dat is dan zo, dus ze moeten van buiten gaan. Ik denk dat het dokter dat toch niks meer hier mee te halen, want we hebben nogal niet een brak eruit kennen dan wel, en dan moeten we rap wel weer vanaf zijn. Dus dan ben ik zeggen, goed, dan buiten of maar. Ja. We kunnen daar ons toen niet... Ja, dat is natuurlijk een vorm, maar dat vorm moet ik afgeven. Ja, ja, dat kost gewoon dubbel nu, hè. Ja, dat is gewoon al mensen uit melk. Ik heb nog niet betaald gewoon omdat ik iets met de naar de intro ga. Dat je voeding bijvoeding 500 euro. Ik heb dat 3 dagen per 3 uur per dag eten. Ja, plus. Dat dan ook zijn vliegen volsteken van westen zalmjes en dan heb ik er bijvoeding nog. En daarbij bijvoeding. Ik heb dat gezien, die potjes kosten 2,5 euro. Dus dat is nog 100 frank voor zo'n potten. Ja, maal 2, dat is 5 euro per dag. Maal 30, volgens mij 150 euro. Dat kan, dat is veel geld. Begin 500 euro. Hè. Ik heb een foutje gemaakt.